You're right. Just like you and I both know, even at the top of a fucking mountain, it's always another peak. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno. Rock and roll, nobody tells you where to go, baby. What if I ride, what if you walk, what if you rock around the clock? Tik, tak, tik, tak. Rock i mamy 4,5 minuty po drugiej. Drive z płyty Automatic for the People, grupa R.E.M. w programie trzecim Polskiego Radia. Słuchając tego albumu, Kurt Cobain popełnił samobójstwo. Ale Kurt i grunge'owa tak zwana wierchuszka to w audycji za tydzień, a dzisiaj Michałki. Michael Stipe, R.E.M., Michael Hutchence, In Excess, Michael, Mick Hucknall, Simply Red, również i Michał Żołądkowski do czwartej, niezmiennie także Halina Leszczyńska, posilając się cukierkami. Baszka Marcinik zadbała o odpowiednie słodycze, dopasowane jakże do audycji Białe Michałki. Pięknie zapraszamy, proszę Państwa. Audycja live, jak zawsze, to też live granie i sporo wersji koncertowych. To proszę bardzo, jeszcze z płyty, dokładka z płyty Automatic for the People, Man on the Moon, czyli Michael Stipe i R.E.M. w programie trzecim. Fred Blassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. I'll see you in heaven if you make the list. So Andy, did you hear about this one? Tell me I am up to the pawn. Hey, baby, are you having fun? If you believed they put a man on the moon. If you believed there's nothing up his sleeve and nothing is cool. Moses went walking with the staff of wood. Newton got beamed by the apple good. Egypt was troubled by the horrible last. Mr. Charles Darwin had the balls to ask. So Andy, did you hear about this one? Hey, baby, are you having fun? If you believed they put a man on the moon. If you believed there's nothing up his sleeve, then nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone reserving. So Andy, did you hear about this one? Tell me how you locked in the pond. trójka włączona, wielkie piękno, to słychać te dobre emocje. R.E.M., Orange Crush, Michael Stipe, jak kiedyś powiedział Piotrkowi Kaczkowskiemu, adrenalina to jest teraz jedyny i najsilniejszy z narkotyków, a uwierzcie mi, sprawdziłem chyba wszystkie. Na scenie kieruję się instynktem, nie myślę o tym, co robię, po prostu to robię i instynkt mnie nie zawodzi. To teraz inny Michał z tej trójki, Stipe, Hucknall, jedyny nieżyjący. Michael Hutchence. Przenosimy się, proszę Państwa, na stadion Wembley. Kilka razy tutaj się znajdziemy do czwartej. Jest rok 1991. Na scenie ten, który potrafił i patrzył tak w oczy, jakby nie było nikogo innego poza tobą. A były wtedy 74 tysiące fanów śpiewających wspólnie także Mystify. All veils are misty, streets are blue, our man looks like children. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify. See her. Yeah. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. But none has your beauty. Oh, I see your face. Yeah, I will survive. Yeah, mystify. Mystify me. Yeah, mystify. 3 minuty po drugiej, tutaj Trójka, Polskie Radio, Wielkie Piękno z Wembley sprzed 34 lat. Original Sin, In Excess i Michael Hutchence, a rok później w Montreux na jazz festiwalu pojawił się zespół Simple Red, no i ten trzeci śpiewający dziś Michał, czyli Mick Michael Hucknall, który bez ogródek kiedyś stwierdził: jestem jednym z najlepszych piosenkarzy, jakich kiedykolwiek wydał ten kraj. No, nic dodać, nic ująć. To słuchamy w Trójce Simple Red. Something Got Me Started. Something got me started.

takie słoneczne, przejrzyste. Sunrise sprzed 20 lat z koncertu Simply Red na Kubie. To teraz po tym jakże przyjemnym bujaniu, proszę Państwa, wjedziemy tak powoli w strefę wtulania i ponownie pojawi się Michael S. Type w tym takim Michałowym dzisiaj systemie trójkowym w ramach Wielkiego Piękna. Cytat, idealny wstęp przed koncertową wersją Everybody Hurts R.E.M. Mogę zaśpiewać nawet książkę telefoniczną, a i tak sprawię, że ludzie będą płakać. Yours alone.

kącik wielkim pięknie pod hasłem spotkania z balladą, proszę Państwa, trwa. Wielkie piękno rozgrzewa noc od środka. In Excess, Never Tear Us Apart, także z koncertu na stadionie Wembley w 1991 roku. Michael Hutchence, to teraz Mick Michael Hucknall. Również jakże serdecznie będzie, tak prosto z serca. Dla mnie najważniejsza jest publiczność, dla której gram. Trzeba pamiętać o tym, że ludzie, którzy przychodzą na koncert, wydali pieniądze, żeby zobaczyć zespół w najlepszej formie. I zobaczyli Simple Red w tej najlepszej formie także w 1998 roku. Również tak jak w przypadku In Excess w Londynie. Grains of sand, I get blown all around the world, and what I make of it, oh, I don't know. What's the meaning of it? Oh, I don't know. I've been around so many times that the world's turning in my mind. What do I think of it? Oh, it's so, so. What more can you be than the things they say you've been? Come on. Say cry. But did I break a bit? Oh, I hope no. Have you forgotten about it? Oh, I hope so. Did you never ever wonder why? In every single pair of eyes, there is a hunger in it. Thank you. You're feeling, girl, you're feeling. Doing its thing, baby. It's only love that you're giving. Well, you're giving. I wanna stay with you night and day. Program Trzeci Polskiego Radia zdecydowanie poleca się na te cieplejsze nocy. Półtorej minuty do trzeciej. It's Only Love, Simple Red z koncertu na Kubie w 2005 roku ponownie. I na razie przerwa od wersji live. Wraca Michael Stipe. R.E.M. od wielu lat nie istnieją. I to jest jedno z moich takich koncertowych niespełnionych marzeń, koncert R.E.M. Ale przecież nie można mieć wszystkiego. To teraz fragment ich 11. płyty. Premiera krążka pod koniec października 1998 roku. Album Up, a na tym wydawnictwie, tym moim ulubionym utworem, no właśnie ten, czyli Lotus. Okay.